Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Andejagt med Anne-Sophia Hermansen. Og panel er fortsat Jakob Engel-Schmidt, ny genindtrådt medlem af Folketinget for Venstre og politisk kommentator Anders Frandsen. Men jeg har også fået besøg af Pernille Boye Koch. Der er opstiller var i hvert fald. Det er du stadig medlem af Radikale Venstre. Det er du stadig. Du var opstillet ved sidste valg. Du er jurist og lektor ved Københavns Universitet. Vi skal tale om... er du ikke jurist? Jo, men jeg er ikke ved Københavns Universitet. Hvilket universitet altså? Roskilde. Roskilde, jamen, det er meget sløset af mig. Det er godt, du lige korrekser mig der. Men som medlem af Radikale Venstre, så går jeg ud fra, at du og jeg, vi kan bonde lidt, når nu vi skal diskutere kongehuset i Saudi-Arabien. For i sidste time, der debatterede vi jo Grimhøjmoskeen, hvor rabiate imamer udfolder middelalderlige og religiøs selvoptaget fantasier om pisk og stening af kvinder. I denne time, så skal det blandt andet handle om en dansk delegation med kongehus, erhvervsfolk og minister, der netop har været sendt til et land, der ledes efter nøjagtigt de samme principper, som vi netop har taget afstand fra. Og næppe var besøget overstået i tirsdags, og den danske delegation rejste hjem, før Saudi-Arabien de også henrettede 5 mennesker. Nå, hvad mener du, Pernille Boye Koch? Kan du se noget problem i, at vi taler og samhandler med Saudi-Arabien, og så sender vores kongehus ned til dem, altså for at sælge sødmælk? Jeg må indrømme, jeg synes, den her sag og den her situation er så græd, så jeg synes faktisk, det er problematisk. Jeg ved godt, der er en masse grænsetilfælde, men lige præcis med Saudi-Arabien, så har vi rigtig mange forlydende, der siger, at menneskerettighedssituationen er fuldstændig ekstrem, og Amnesty har været ude og sige, at det kun er blevet forværret de seneste par måneder. Og det er jo et fuldstændig absurd styre, og derfor synes jeg, det er et rigtig, rigtig uheldigt signal at sende, at man også, hvad skal man sige, sætter kongehuset med i kølvandet, og dermed giver det sådan en virkelig super prestige signal. Ja, de har også fået masser af omtale i lokale pressen. Ja. Og det er jo, jeg synes, det er problematisk. Det må jeg sige. Mener du, det er udtryk for hykleri, når vi siger, at vi jo gerne vil sprede det glade budskab om demokrati og frihed og menneskerettigheder? Vi vil jo gerne være venner, og i hvert fald vil vi være handelsvenner med Saudi-Arabien. Kan man ikke forene det at prædike nogle vestlige værdier, og så samtidig sælge nogle Lego-klodser og vindmøller? Jamen altså, jeg synes, altså, som jeg også antydede, der er selvfølgelig en masse grænsesituationer, ikke? Og nogle gange er der jo nogle lande, hvor man er inde på en vej, og hvor den der såkaldt kritiske dialog rent faktisk kan betyde en forskel, og man kan, hvad skal man sige, bakke op af nogle af de gode kræfter. Da du sagde kritisk dialog, så nu er det så Jakob Engel-Schmidt, der vil have fået en blodprop. Ja, men det er også, jeg er også helt med på, altså jeg synes også, det er til grin i sådan en sag som den her, og jeg er meget, meget skeptisk over for, om man overhovedet kan føre en såkaldt kritisk dialog med lige præcis det her regime. Det synes jeg er, det tror jeg simpelthen ikke på. En kritisk dialog, Jakob Engel-Schmidt. Altså, vi hører jo også Christian Jensen i debatten på en fjern kusinekanal sige her i tirsdags, at han har da fortalt den saudiske kongefamilie lidt om ligestilling. Tror du egentlig, de lytter til det? Altså, hvis det her var en musikkanal, så håber jeg, at Justin Timberlakes Cry Me a River ville komme på, efter det, Pernille Boye Koch lige har udtalt. Prøv at høre her. Det er topmålet af hykleri at sidde og sige, at det er for tykt, vi rejser til Saudi-Arabien. Det var jeres regering, der konfiskerede demonstranters tibetanske flag, fordi man ikke ville anstøde den kinesiske regeringschef. Vi taler om et land med 1,5 milliard mennesker, hvor folk forsvinder og bliver henrettet, hvor der findes 7 partier, hvis du melder dig ind i det forkerte, ryger du i fængsel. Den eneste grund til, at hisser jeg op over Saudi-Arabien, er, at vores økonomiske interesser i det område af verden er begrænset. Og hvis det var sådan, ej, ikke helt begrænset. Er det ikke cirka 10 milliarder erhvervslivet ud af at samhandle med Saudi-Arabien? Pointen er bare, at der er så mange udemokratiske lande her i verden, og det går kun tilbage, at hvis vi skulle handle rent moralsk, så vil Danmark være et ekstremt fattigt land. Og jeg mener, at åbenhed skaber i hvert fald mulighed for dialog. Og i øvrigt vil jeg bare gerne sige, at de selv samme politikere, der kritiserer det her besøg, var dem, der arrangerede det. Altså, jeg kan simpelthen næsten ikke være i mig selv af arigskab over, hvordan den her debat er blevet framet. Enten har man ikke sat sig ind i substansen, eller også har man ikke tænkt over det, eller også tager man bare de billige point. Og jeg kan ikke helt blive enig med mig selv om, hvilken af de tre ting det er. Det er, hvad du finder ud af det her i løbet af den første halve time og anden time. Hvad siger du, Anders Frandsen? Jamen, jeg synes også altid, det bliver sådan en... Altså, hver gang et parti er i opposition, så står de og spænder bælte og råber om alle de dissidenter, de vil mødes med, og alt, hvad de vil gøre, når de kommer i regering. Og lige snart de er i regering, så tager de på de her besøg, fordi de selvfølgelig udenrigspolitisk er vigtige. Jeg kan huske, jeg var selv med på officielt statsbesøg, da jeg var rådgiver, hvad hedder det, for en minister i Bahrain. Hvor var det dengang jo dronningen uddelte storkorset til slyngen dernede? Men hvor udenrigsministeriet så det som et af de vigtigste skridt efter Mohammed-krisen, at man fik genoptaget en dialog med Mellemøsten. Noget af det, der også undrer mig lidt i de her sager, det er, da man havde Mohammed-krisen i sin tid, der var der jo ikke, og der tror jeg, Pernille Boye Kochs parti også var meget frem i skoene med, at man skulle have en dialog med de her 11 ambassadører, der ville komme til Danmark, og, eller være i Danmark, og fortælle noget om grundlæggende rettigheder i Danmark omkring ytringsfrihed. Og det burde man tage, det møde. Det var kritikken af daværende statsminister Anders Fogh. Når Danmark så tager på officielt besøg dernede, og også skal tale om nogle af de her ting med den saudiske kongefamilie, så er det lige pludselig meget forkert. Det synes jeg, der er en eller anden sådan lidt paradoks i. Forstår du den kritik, Anders Frandsen, der har rejst af turen? Jamen, jeg synes, selvfølgelig skal man diskutere de her ting, fordi selvfølgelig er der nogen overvejelser. Forstår du den kritik, der er rejst? Jeg forstår godt kritikken, og jeg synes, det er vigtigt, at de her ting bliver diskuteret, fordi man kan også overveje, hvor meget skal man tage ned og samhandle med Nordkorea og med alle mulige underlige ting. Jeg konstaterer bare, Danmark lever af at handle. Vi snakker med de her lande i alle officielle sammenhænge. FN, og de har ambassader her, vi har ambassader hos dem. I andre situationer har der været et udtalt ønske bredt i Folketinget om en dialog, for eksempel i forbindelse med Mohammed-krisen. Jeg synes, det er fint, man sender kongehuset afsted på sådan en tur. Jeg tror, der, hvor jeg synes, grænsen går, det er, hvis man så skal, altså, det er, hvis man skal ud og ligesom acceptere, underskrive eller validere noget politik, som man ikke selv er enig i. Altså hvis man for eksempel tog, da igen Pernille Boye-Kochs gamle kollega Scavenius, da han tog ned og underskrev antikominternpakten i 41, og dermed altså i Nazi-Tyskland, og dermed blev krigsførende sammen med Tyskland mod Sovjetunionen, og dermed blev allieret med Nazi-Tyskland, så synes jeg, man kom ud. Og det var så en ekstrem situation, så kan man ikke sammenligne med noget som helst andet. Det er ikke for at skyde Pernille Boye-Koch noget i skoene her. Men det er bare for at sige, så begynder man at komme ud i noget, jeg synes er problematisk. Men at tage ned, sige, vi vil gerne have en dialog, vi vil gerne handle, og i øvrigt vil vi også gerne sige, hvordan vi ser på nogle ting, og vi forstår, at I ser anderledes på det. Men det tror du virkelig, det nytter noget? Hvis det er sådan, Christian Jensen sidder og fortæller om ligestilling, og at kvinder godt kan køre bil, og der kan være pointe i gøjlerskoler, tror du så, at når han kommer og prædiker forskellige vestlige eller danske værdier, tror du så, at de lytter? Nej, men jeg tror egentlig heller ikke, at Anders Fogh havde ændret holdning til ytringsfrihed, fordi hvis han havde taget et møde med de her 11 ambassadører. Derfor kan der godt være nogen, der engang mellem synes, de har et behov for at sige det. Hvad tænker du, Jakob Engel Schmidt? Forstår du den kritik, der er rejst af turen? Jamen, jeg forstår godt kritikken. Jeg synes også, det er vigtigt at tale om kritikken. Jeg forstår så ikke, at det er de mennesker, der egentlig sørger for, at turen er kommet i stand, der har mest travlt med at kritisere det. Og det var oppositionen, og det har du sagt engang. Jeg synes bare, det er åndeløst herligt. Og det handler også lidt om, altså, hvor fordummende dansk politik nogle gange er blevet. Ja, prøv at søde venner. Altså, det var da også jer med sukkerpolitikken. Jamen, altså, så havde I også modstand på den, da du ikke sad i regeringen længere. Så der er Venstre jo nøjagtigt lige så gode eller dårlige. Og tilbage til substansen. Jeg påstår aldrig, at jeg er bedre til noget end andre. Ikke med mindre, det er bevisligt. Og det er meget få ting, der er, desværre. Men hvor var det, vi kom fra? Vi kom fra om hvorvidt du forstår kritikken af turen. Jeg forstår godt kritikken. Jeg tror bare, man skal gøre sig klart, at det faktum, at en meget stor andel af vores velfærd herhjemme er bundet op på handel med omverdenen, betyder, at vi har ikke mulighed for at lade være med handel. Men hvor går grænsen? Altså, Søren Espersen sagde i den pågældende debat, vi skal kunne handle med fanden selv. Er du enig i det? Nu taler vi om sådan et religiøst tilhørsforhold i sidste time, så nej, det er jeg ikke. Men så længe folk er medlem af WTO, så længe vi har nogle handelsregimer med hinanden, der fungerer, så er samhandel ikke forbudt med mennesker, man ikke bryder sig om. Og jeg bryder mig ikke om Saudi-Arabien. Hvad siger du, Pernille Boye-Koch? Jamen, jeg synes, det er lidt spøjst. Jeg synes, vi skal lade være med at slå på hinanden og sådan noget, og hvilke partier gjorde noget på hvilket tidspunkt. Vi er her som debattører, og vi kunne også høre i sidste time, Jakob Engel Schmidt er heller ikke altid enig i alt, hvad hans parti har gjort. Jeg synes, vi skal snakke om substansen. Altså, man må og derfor godt så savner jeg egentlig at finde ud af, hvad pokker. Altså, de synspunkter, jeg lige hører fra de to andre nu, det får mig til at stille et spørgsmål. Betyder det så også, at vi skal lade være med at mødes med Dalai Lama, for ikke at genere det kinesiske styre, fordi det kan skade vores eksport til Kina? Betyder det så også, at det var i orden? Nå, men altså, det er bare for at sige. Der er masser af grund til, at man ikke skal mødes med den her rejsende mand i orange badehåndklæder. Det er lige præcis den her dobbeltmoral. Altså, jeg synes, hvornår er det, vi gør, det er, at vi siger, vi bryder os overhovedet ikke om det her styre. Vi synes, det er frygteligt. Vi lukker øjnene og tænker på fædrelandet, ikke? At det er jo det, man i virkeligheden gør, ikke? Og man tager også kongerhuset som gidsler. Jeg tror heller ikke, de synes, det er verdens fedeste regime. De skal bruges til, at vi kan få nogle erhvervsinteresser, nogle store aftaler. Vi er simpelthen bange for, at det, vi kan tabe på eksporten, at det betyder så meget. Så derfor så gør vi alt, hvad vi kan for at gøre det her regime tilpas. Og der vil jeg bare gerne vide, hvor er det så grænsen går? Min grænse går vel lige præcis det her regime. Jeg synes, det er så usympatisk. Men jeg er helt enig i, at der kan selvfølgelig i andre situationer kan være nogle grunde til, at man alligevel tager ned og laver de her erhvervsfremstød. Men jeg synes bare, altså, jeg har lyst til at vide... Vi har taget en flot Fransen, han med har med på en smule uden slør ned Saudi-Arabien og Vistands Design. Ikke? Det er Anders Fransens, der undskyld, lige får lov at svare på det der. Undskyld, Anders. Men det er egentlig bare for at sige, det her er jo ikke en atypisk situation. Normal situationen er jo, at vi handler med regimer, vi ikke bryder os om. Vi handlede med Nazi-Tyskland, det var måske lidt nødt til. Vi handlede med Sovjetunionen og hele Østblokken. Vi handler med en masse andre regimer, vi ikke bryder os om. Ligesom de handler med os i hele Mellemøsten, selvom de ikke bryder sig om Mohammed-tegninger osv. Den samhandel foregår. Det er normal situationen. Det er ikke ens betydning med, at man skal billige alt, hvad de gør i andre lande. Men man skal selvfølgelig kunne have en eller anden form for relation alligevel. Men skal vi så ikke bare nøjes med at sende erhvervslivet? Kunne de ikke tage derned? Hvorfor skal vi give det her regime den ekstreme præstige, der ligger i, at vi sender hele regeringsapparatet og kongehuset med i halen? Det er bare rigtigt. Det kan man siger godt spørge sig selv om, og det synes jeg faktisk er en rigtig god pointe. Mit første rigtige job, efter jeg var færdig med at læse, det var arbejde i dansk industri, hvor jeg arrangerede eksportfremstød, dog ikke til Mellemøsten, men Sydøstasien. Den første tur, der var med Pia Olsen Dyhr, til Vietnam. Vietnam er et land, der ledes af det kommunistiske parti, som har direkte rødder tilbage til dem, der sloges med amerikanerne, og så i øvrigt også vandt Vietnamkrigen. Det er et land, hvor der er ekstremt mange mennesker, der arbejder på forhold, vi aldrig nogensinde vil udsætte vores værste fjende for. Der er børn, der lever i ultimativ fattigdom, bliver udnyttet af de turister, der kommer til landet osv. osv. Vi har en holdning og en politik, der betyder, at vi mener, at handel med Vietnam gør landet rigere, ligesom vi har med Indonesien og Kina og andre steder. Det er en vedtaget politik, vi sender vores ministre derud, selvom at demokratiet har det svært, selvom der er ekstremt meget korruption og andre ting. Så grænsen går åbenbart ikke der. Så kan man diskutere, hvor grænsen i Saudi-Arabien. Et land, hvor kvinder bliver undertrykt. Et land, hvor man henretter folk for et godt ord. Et land, hvor man pisker liberale aktivister for at sige, at de gerne vil have lov til at tale og tænke frit. Altså, jeg havde ikke taget beslutningen om at sende kongehuset eller regeringen dernede. Men nu er det det, man har gjort, fordi man har vurderet, at det åbenbart er fornuftigt. Og det er en beslutning, der er taget i bred konsensus på Christiansborg. Jeg synes, det ville være fint, hvis den brede konsensus næste gang kunne strække sig til, at vi nøjes med at sende vores erhvervsliv derned. Er det en pointe, du er enig i, Anders Fransen, at det måske var lidt overkill, at vi både kommer med minister erhvervsliv og med kongehus? Altså, jeg kan bare sige, at man i sin tid havde det officielle statsbesøg i Bahrain, var det fra udenrigsministeriets side, hvor det jo trods alt er meget kloge folk, der sidder og vurderer, hvordan varetager man bedst Danmarks interesser ude omkring i verden. Der var det en sejr, at man nu havde fået, og det var med et moderat regime i Mellemøsten på det tidspunkt, og det sted, hvor der var bedst mulighed for ligesom at begynde at bygge bro oven på Mohammed-krisen, der var man rigtig glad for, at det kunne lade sig gøre. Jeg tror ikke, man skal underkende det. Ja, der er jo ikke nogen, der bryder sig om de ting, der foregår i Saudi-Arabien. Men hvad betyder det, at kongehuset er med? Åbner det for bedre eksportaftaler? Ja. Jeg tror, det betyder, at man viser, at der er en god relation, og ja, det er jo, hvad alle, der er afsted på de ture, de siger, at det er godt at have kongehuset med. Det betyder, at man mødes med de øverste, mest centrale personer, også i de lande, og det er med til at give flere kontrakter til Danmark. Og jeg synes, der er sådan et handelsspor, som... Altså, det er altid, når man kommer i opposition, så er man meget sur over alle de besøg, man skal ud og have ude omkring i verden, om det er med Kina, eller om det er med Dalai Lama, eller hvem det er. Så skal man enten gøre det noget mindre, eller noget mere. Og lige så snart man kommer i regering, så deltager man i de besøg, fordi det handler om at varetage Danmarks interesser i udenrigspolitisk. Og det er, som Kissinger har skrevet mange bøger om, ikke altid lige kønt og lige rent, og lige opdelt i rigtigt og forkert. Men det er nu engang sådan, det altid har foregået inden for diplomatiet og inden for Danmarks udenrigspolitiske arbejde. Så hvis de vurderer, at det er en god idé at tage kongehuset med, så synes jeg, man skal henholde sig til det. Så du køber altså forestillingen om, at det gavner eksporten. Hvad siger du til det, Jacob Engel-Schmidt? Altså, der er jo godt nok rapporter, der går i den anden retning, at det ikke er gavnligt for dansk eksport. Det kan godt være, at det I siger det, men de kan jo også godt lide at få et par royale barnepiger med på turen. Nå. Men gavner kongehuset dansk eksport? De virksomheder, jeg kommunikerede med på de forskellige eksportfremstød, jeg havde været med til at lave, de var alle vilde ved udsigten til at få lov at begrave på prins Joachim eller kronprins Frederik i en karton Lego eller klodser, hvor man kunne få dem til at flyde over det hele. Eller at kronprinsessen kunne få lov at ledsage direktøren på en fremvisning af fabrikken i et eller andet tilfældigt sydasiatisk land. Sagen er, at vi har ikke en præsident her i landet, og det vil sige, at vi stiller med vores fineste... Det venter vi lige med, det der med præsidenten, fordi det er jeg sikker på, at Anders Fransen også gerne vil på. Men jeg vil gerne lige holde lidt fast i det der med eksporten, fordi nu sagde Anders Fransen før, at der er nogle meget, meget dygtige mennesker i Udenrigsministeriet. Jeg går ud fra, at de også kan regne. Ifølge deres egne undersøgelser, så viser det bedre eksportresultater for virksomhederne, når der hverken er ministre eller kongelige med på rejserne. Men de tager måske fejl her, Anders Frandsen. Det ved jeg ikke, jeg henholder mig til, at dem, der arrangerer de her ture, må man jo formode gør det, sådan som de synes, turene kommer til at fungere bedst og give den største effekt for Danmark og for dansk erhvervsliv. Og det er en samspil mellem det, der sker i Udenrigsministeriet, det, der selvfølgelig også sker hos Dansk Industri, det, der sker i store danske virksomheder. Hvis de vurderer det bedst, så synes jeg, det er vanskeligt for mig at sige, at det skulle de ikke have gjort alligevel. Så tænker jeg, at det har de nok brugt en del tid på at planlægge. Så kan man ved siden af det godt have en politisk holdning til, synes man, man skal tage ned og tale med regimer, som man synes ikke lever op til de samme kriterier, som vi gerne vil have, de gør. Det synes jeg er en fornuftig diskussion altid at have. Jeg konstaterer bare, det har man altid gjort. Det kommer man altid til at blive ved med, og man mener som regel kun noget meget håndfast om det, når man er i opposition. Det har vi fået slået fast nogle gange nu. Skal vi kun handle med Norge, Pernille Boye-Koch, hvis det sådan, altså, de har en rød regering? Nej, som jeg antydede indledningsvis. Altså, faktisk, så jeg synes, man skal lytte til nogle af de menneskerettighedsorganisationer, hvis man gerne vil føre en mere idealistisk præget politik på det her område. Og der er de jo faktisk rimelig pragmatiske. De siger i rigtig mange situationer, så er det godt med samhandel, så er det godt med kritisk dialog. Så det er jo ikke fordi, at vi slet ikke skal handle med nogen, men lige præcis i den her situation, hvor menneskerettighedssituationen er blevet eklatant forværret, hvor det er så gralt, så er det et meget uheldigt signal at sende. Og jeg har også bare lyst til at sige, et af eksporten, og et af det her med handlen, og det har vi altid gjort, og det vi bliver ved med og sådan noget. Jeg synes bare, det er tankevækkende, at vi er slået ind på en meget mere idealistisk idealistisk kurs, når det handler om udenrigspolitik. Vi vil gerne være værdikrigere, når vi går ud i verden og forsvaret og krige, og vi vil også gerne være værdikrigere, når vi snakker om Grimhøjmoskeen. Men alle værdierne, de smutter, når det så handler om... Men kan du sidde og være værdikriger hjemme på sofaen, fordi du ikke vil røre ved nogen, du synes er lidt beskidte? Nej, men jeg synes, vi bliver nødt til at hæve stemmen lidt en gang imellem. Og jeg synes godt, der er lande omkring, så jeg ved godt, at Sverige også nogle gange har fået på puklen for at tale lidt højere, end andre gør om Palæstina. Også ja, tale de måtte jo faktisk ud og sige undskyld efter deres udenrigsminister har været meget kritisk over Saudi-Arabien. Men jeg synes, at det er fair at sige, hvis ikke vi skal være alt for dobbeltmoralske, så er det altså ikke kun, når det kan gavne os selv, at vi er værdikrigere, så er det altså også nogle gange, når det gør en lille bit smule ondt på handlen, at vi bliver nødt til at stå fast ved vores principper. Men bare kort, synes du, Anders Fogh i sin tid med Muhammedkrisen skulle have taget mødet med de her ældre ambassadører, der gerne vil mødes med ham? Fordi det er vel så dialogen der vil man gerne have dialogen, men i den her situation dur dialogen så ikke. Altså det er der, jeg synes, det bliver en lidt vanskelig logik at skulle følge hele vejen igennem. Og hvis vi skal trykteste den lidt, hvor går grænsen? Jeg mener, hvis du tager antallet af mennesker, der bliver udsat for overgreb, så er kineserne markant værre. Jeg mener, de tvangsflytter 10.000 vis af mennesker, hvis der skal ligge et eller andet tilfældigt, ikke? Altså, jeg mener, målt på den menneskelige ulykke sammenlagt, hvis man ellers kan tillade sig at sige det i radioen, så vil dit argument jo forbyde os at handle med meget store dele af verden. Ja, altså, men altså, jeg synes, vi bliver nødt til at kigge på, altså ikke noget med, selvfølgelig der er mange, mange flere mennesker i Kina, så derfor så bliver det jo rigtig, rigtig svært at trumfe, hvis vi kun skal kigge på det. Vi bliver nødt til at kigge på, hvad er det for en menneskerettighedssituation? Er den i bedring, eller er den overhovedet ikke i bedring? Og jeg er med på, at det er nogle ganske, ganske vanskelige afvejninger, hvor skal vi trække grænsen? Vi bliver nødt til at gå ind i det, fordi realiteten, som den er nu, det er, at der er ingen grænse. Og det synes jeg ikke er tilfredsstillende. Men prøv at høre, altså har vi ikke en interesse, der er lidt større i øjeblikket? Vi har en interesse i at få bekæmpet Islamisk Stat. Og hvis det er sådan, vi skal have nedkæmpet det, så skal vi vel også team op med Saudi-Arabien, og så er det vel næppe formålstjeneste lige at hælde en eller anden halsblokade ud over landet. Ej, men jeg synes heller ikke, vi snakker om handelsblokader. Altså det er også noget med, her vælger vi selv offensivt at gå ind og sige, hurra, vi sender en stor erhvervsdelegation ned, vi har ministre med, vi får kongehuset med. Det er altså noget, vi selv har valgt at gøre. Der er ikke tale om, at vi går ind og vedtager nogle ret markante sanktioner. Og det er bare det, jeg siger. Der kan man altså vælge at lave en meget mere snæver erhvervsdelegation, så får man indirekte sendt et signal, uden man behøver at gøre noget meget drastisk. Betyder penge mere end værdi, Anders Frandsen? Nej, det er jo altid et samspil. Jeg tror, du kan finde nogle politikere, der vil sige, at penge betyder mere end værdier. Men penge DF tror jeg sådan set godt, at når nu Søren Espersen fra DF står og siger, at vi må handle med fanden selv, så det er det tæt på. Sådan set heller ikke, man kan skyde Dansk Folkeparti i skoene, at de synes, at penge betyder mere end værdier. Ja, det er jo altid et samspil, fordi hvis du har et meget fattigt land, så er det også svært at fastholde sine værdier på en række områder. Så de ting hænger jo sammen. Det indgår jo i en større symbiose, og det gør det altid i udenrigspolitik. Derfor er udenrigspolitik også altid noget utroligt broget, som jo udadtil primært handler om at varetage egne interesser, og en gang imellem er det med en større tyngde på det idealistiske, og en gang imellem er det med en større tyngde på det erhvervspolitiske. Altså, der er ikke et fuldstændig rent svar i det, beklageligvis. Jakob Engel-Schmidt. Du er meget, meget høflig og velopdragende. Sidder virkelig og markerer. I må gerne bare tage ordet. Jamen, det er jo mere, at du bliver sat skevaldigt på plads før, og så det kan du godt lide. Har det jo en opdragende pædagogisk effekt. Med risiko for at nuancere debatten lidt ud et andet perspektiv, så vil jeg sige, at om 20 år tror jeg, vi har et helt andet problem med Saudi-Arabien, end om man overholder menneskerettighederne. Regimet er ved at gå for lidt. Kongefamilien bruger for mange penge. Olien er styrtdykket pris. Vi har et land med adskillige millioner mennesker, med en forskel på rig og fattig, der er kolonorm, med et potentiale for at blive et nyt, enten Irak eller Syrien, hvis regimet bryder sammen. Den form for ekstremisme, der også trives i det land, den er ikke til at spøge med. Og jeg er bange for, at hvis ikke de tager sig gevaldigt sammen og forændrer deres økonomi, så sidder vi her i radioen om 20 år og taler om, hvordan det kunne risikere, eller hvordan det kunne gå så galt, at det blev det nye arnested for både terrorisme, men også interne krig og konflikter, der spreder flygtningestrøm mod Nordeuropa. Hvad siger du til det argument, Pernille Boye-Koch? Giver det ikke meget god mening? Om det jamen, jeg kunne ikke rigtig... Det synes jeg ikke, det gør den store forskel, om kongefamilien har været andet. Nej, men det er jo sådan et andet perspektiv på, altså sammenhængen med Saudi-Arabien. Men jeg ved ikke helt, hvad konsekvensen, hvad koblingen var. Betyder det, at vi så skal... Nej, overhovedet ikke. Min pointe var bare, at det er helt fint, at vi taler handel med de her forfærdelige mennesker, der undertrykker både kvinder og børn og alle mulige andre. Jeg synes, de er en flok usympatiske. Ej, nu er jeg lige ved at sige noget rigtig grimt. Jeg synes, de er enormt usympatiske. Min større bekymring for regionen er bare andet end vores handelsbesøg dernede, der er overstået. Pernille Boye-Koch, du er skeptisk over for brugen af både kongehus og også ministre. Hvorfor kan erhvervslivet ikke bare selv tage afsted? Det er egentlig ikke dig, jeg bør stille det her spørgsmål. Det er måske mere dig, Anders Frandsen. Hvad med at sende kongehuset og en erhvervsdelegation og nogle ministre afsted til Nordkorea? Jamen, så er vi igen inde i den der sådan vægtning af, hvordan passer tingene sammen, og det vil jeg synes var stærkt uhensigtsmæssigt. Jeg er heller ikke overbevist. Ja, det ved jeg faktisk ikke, om Nordkorea ville tage imod en erhvervsdelegation. Eller handelsdelegationen ville komme hjem igen. Jeg tror, vi har vel ikke nogen, vi har ikke nogen ambassade der, har vi det? Nej, har vi. Og de har vel heller ikke nogen her, så jeg ved ikke rigtig, hvordan dialogen sådan skulle blive initieret. Men man kunne sende kongehuset ind i Grimhøj-moskeen, som vi jo debatterede i sidste time. Ja, altså jeg tror, hvis vi holder os inden for sådan den realistiske verdens rammer, så tror jeg ikke, nogen af de ting sådan hverken bør eller kan ske. Så det har jeg ikke sådan nogen stærk holdning til. Pernille Boye-Koch, du sidder og noterer. Har du et sidste ord? Jeg sidder og tegner morsomme mænd, tror jeg, på mit papir. Det passer ikke. Du sidder der og tegner nøje tilrettelagte kasser og argumentationsark. Nej, det ser bare sådan ud. Nej, altså jeg ved ikke. Jeg synes Nordkorea, det er et fint eksempel, fordi vi bliver nødt til ligesom at have de grælde eksempler i spil. Og jeg tror da, at jeg tror ikke nødvendigvis, altså hvis argumentationen skal føres til ende, hvis Nordkorea var en tilstrækkelig stærk økonomisk partner, eller havde nogle særlige olie... Hvis der var et eller andet, som gjorde, at Danmark rigtig, rigtig gerne ville dialog med dem, altså så måtte man jo ifølge den her argumentation jo sige, at selvfølgelig skulle vi da tage ned os og indirekte legitimere det styre. Ikke? Og det er bare den, jeg gerne vil problematisere, for jeg synes, sige, der må være nogle grænser. At der er en her på sms'en, man kan jo skrive herind på 42 624 7, og blande sig i debatten omkring kongehusets besøg i Saudi-Arabien. Der er en, der foreslår, at vi skal handle med islamisk stat. Men skal vi ikke minde hinanden om, at islamisk stat, hvis det ikke er en stat, men er en terrorbevægelse? Jo, og ja, siden Enhedslisten foreslog den der konstruktive dialog, så tror jeg også, debatten har været helt død. Jo, og så er det jo også, altså almindeligvis handler man jo heller ikke med dem, man er krigsførende imod, og det er vi jo i en eller anden udstrækning. En islamisk stat er jo ikke en stat. Nej, det er man, altså... Det er jo ikke islamisk stat, vi skal kalde det Daesh. Daesh. Det blev sidste ord i den debat. Radio 24/7. Det næste emne, det skal handle om dannelsestab. Jeg har fortsat besøg af Jakob Engel-Schmidt, af Pernille Boye-Koch og af Anders Frandsen. Jeg vil nu citere fra en artikel, som har været debatteret flere steder på de sociale medier i ugens løb. Fædrelandskærlighed og national identitet er fremmede ord for min generation. Vi er opvokset uden en forældregeneration, der har videregivet almen dannelse, fordi den har haft så travlt med sig selv. Alt for få af os har oplevet at blive taget i teateret eller på museet af vores forældre. Vores egen historie og kultur er fremmed for os. Derfor har vi taget sagerne i egen hånd. Og som forventeligt er det ikke gået særlig godt. I stedet for at se Matador har vi set en ny serie på Netflix. I stedet for at tage en af klassikerne ned fra reolen har vi købt et blad i kiosken. Nævner man Krøyer, vil mange unge kigge fortvivlet på en og spørge, om det er en ny popstjerne på Spotify, som de burde kende. Disse ord er skrevet af en 17-årig mand, som er vendt tilbage til Danmark med sin familie efter at have boet i udlandet, og han undrer sig over, at vi ikke vægter viden, værdier, historie og kultur højere. Har han ret, Anders Frandsen? Det her, det burde være up your alley.